أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Saffat suresinin 101. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen bölümde Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın o günün putperest toplumla olan mücadelesini bize anlatmıştı. Putlara tapan, İlah yerine Nemrud'u kabul eden bir topluluğu Allah'a ibadete kavuşturmak için mücadele veren, insana kul olmak yerine Allah'a kul olmayı insanlara öğretmeye çalışan İbrahim Aleyhisselam verdiği mücadele neticesinde Allah Celle Celaluhu'nun de izni ile ateşten kurtulup o diyardan hicrete başlar. Ve gâle inni zâhibun ilâ rabbi seyehdîn. Rabbi hebli minessâlihîn. Ayet-i kerimeleriyle, yani 99 ve 100. ayet-i kerimelerde ben gidiyorum Rabbime doğru. Yani Rabbimin emri doğrultusunda hareket ediyorum. Bana yolu o gösterir diyor İbrahim Aleyhisselam ve Rabbinden de bir istekte bulunuyor. Ya Rabbi, bana bir çocuk ver ama salihlerden olsun diyor. Yani çocuk isterken biz Rabbimizden oğlan veya kız, eli ayağı düz der Anadolu insanımız, çok güzel ister. Eli ayağı düz olsun. Yani fiziki görüntüsü düzgün olduğu gibi ruhi hayatı, aklı, her türlü melekeleri yerinde olsun. Aynı zamanda toplumun bozulmalarını da düzeltebilecek bir kapasitede olsun diyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbi hebli mines salihin. Mines salihin kelimesiyle bunu ifade ediyor. 101. ayet-i kerimesinde de Rabbim diyor ki febeşşarnahu bi gulamin halim. Biz onu halim bir çocukla müjdeledik. Yani bir çocuğun olacak ve halim olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın iki çocuğu olduğunu biliyoruz. Daha sonra oluyor tabii. Önce İsmail, sonra İshak Aleyhisselam dünyaya geliyor. İshak Aleyhisselam'ı bize tanıtırken Rabbim alim kelimesiyle, yani bilgin kelimesiyle İsmail Aleyhisselam'ı tanıtırken de halim kelimesiyle, yani babası gibi yumuşak huylu, insanlara karşı, tabiata karşı çok şefkatli ve merhametli bir insan. Daha önce tefsiri geçmişti. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu bize tanıtırken İnne İbrahim'e le'evvâhun halim. İbrahim yanık yürekli, yumuşak huylu bir insandır diyor Allah Celle Celaluhu. İsmail Aleyhisselam da öyle. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Hazreti İsmail'in ve Hazreti İshak'ın ne zaman dünyaya geldiği konusunda bir rakam yok. Tefsircilerimiz daha ziyade bu bilgiyi Tevrat'tan naklederler. 90'ından sonra İsmail Aleyhisselam'ın dünyaya geldiğinde, 100 yaşlarında da, yani İbrahim Aleyhisselam 100 yaşlarına geldiğinde de oğlu İshak'ın dünyaya geldiğini bize haber verirler tefsircilerimiz. Onu da Tevrat'tan nakille verirler. Doğru veya yanlış onu bilemiyoruz. Şunu biliyoruz Kur'an'ın ifadesiyle İbrahim Aleyhisselam'ın bir müddet çocuğunun olmadığını, kendisine çocuk müjdelemek üzere gelen meleklere bu nasıl olur diyor İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı. Ben kısır bir kadınım, İbrahim de ihtiyar bir erkek. Nasıl olur diye sorusundan anlıyoruz uzun müddet çocuklarının olmadığını. Bunlar bize şunu da gösteriyor. Yani çocuğu olmayan ailelerimize ümidinizi kesmeyiniz. Sizin de örneğiniz İbrahim Aleyhisselam ve onun değerli hanımı Sara validemiz. Sabrettiler, gereğini yaptılar ve neticede onların da çocuğu oldu. Ümitsizlik yok. Zaten bütün peygamberlerin, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen peygamberlerin hayatı bizim karşı karşıya geleceğimiz olaylardır. Hani çocuğu kaybolan insanlarımız kendilerine Yakup Aleyhisselam'ı örnek alırlar. Sabrederler ama sabrederken aramaya devam ederler. Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Felemma belaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam enni adbahuka fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inshaallah min as-sabirin. Oğlu İsmail diyorum, ayet-i kerimede açık ifade yok, oğlu diyor. Oğlu koşma oynama çağına gelince oğluna dedi ki oğlum, oğulcuğum, seni ben rüyamda keserken görüyorum. Ne diyorsun? Görüşümü söyle diyor. O da diyor ki babacığım, emrolunduğun şeyi yerine getir. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Burada hemen bu meali okuyan bazı arkadaşlarımızın hatırına şu geliverebilir. Olur mu? Bir rüya ile bir baba çocuğunu kesmeye teşebbüs eder mi? İbrahim Aleyhisselam'ı biz kendimizle kıyaslamayalım. O bir peygamber. Bizim rüyalarımız delil değildir. Hiçbir insanın rüyası delil değildir. Ancak peygamberlerin rüyası delildir. Bir de peygamberlerin yorumladıkları rüyalar delildir. Onun dışında kim olursa olsun, ne zaman olursa olsun rüya delil değildir. Rüyalardan bazı gerçekler bize bildiriliyor. Rüyayı gördükten sonra onun gerçekleştiğini de biz görüyoruz bazen. Ama o gerçekleşinceye kadar rüyamda ben böyle gördüm, bunu yapmam lazım demek durumunda değiliz. Hani biz çocukken öğrendiğimiz temel bilgilerde ne vardır? Edille-i şer'iyye dörttür. Yani delilimiz, bizim şer'i delilimiz dörttür. İkisi asıl olandır. Kitap, sünnet. Kitap ve sünnet asıl olandır. İcma-i ümmetle kıyas-ı fukaha o ikisinden kaynaklanandır. Kitap ve sünnet ana iki kaynağımızdır bizim. Peygamberlerin uyanıkken söyledikleri de, uykuda gördükleri de, yorumladıkları da delildir. Çünkü onlar hakkında Allah Celle Celaluhu, o sizin örneğinizdir. Ahzab suresinde Peygamber Efendimiz için örnek olduğunu söylüyor. Mümtehine suresinde de İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona iman edenlerin bizim örneğimiz olduğunu ifade ediyor. Yani günümüzde birisi rüyasında çocuğunu keser olsa onu uygulama durumunda kalmayacaktır. Çünkü rüyalar bizim için delil değildir. Uygulamaya kalkarsa büyük günah işlemiştir. Bu dünyada adam öldürmekten yargılanır, ahirette de adam öldürmenin cezasını çeker. Felemma eslema ve tellehu lil cebini ve nadeynahu en ya İbrahim kad saddaktar ru'ya inna kezalike neczil muhsinin inna hâza lehuvel belâul mubin ve fedeynahu bi zibhin azim ve terakna aleyhi fil âhirin selamun ala İbrahim kezalike neczil muhsinin İnnehu min ibadinel müminin. Ayet-i kerimelerinde Rabbim şöyle haber verir. Ey İbrahim, ikisi beraber yani İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam Allah'a teslim olmuşlar. Ve İsmail'in şu yan şakağını yere yatırmış. Kesmeye teşebbüs yok daha, yatırmış yalınız. Ve o esnada Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a şöyle nida ediyor. Ey İbrahim, sen rüyanı gerçekleştirdin. Biz iyilik yapanları işte böylece mükafatlandırırız. Bu büyük apaçık bir imtihandır diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a büyük bir kurban verdiğini ve onu da İsmail'e fidye olduğunu Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ve Rabbim diyor ki selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. O bizim kullarımızdandır. Mümin kullarımızdandır diyor Allah Celle Celaluhu. Burada o büyük bir kurbanı ona biz fidye olarak verdik. Yani İsmail'e karşılık büyük bir kurban verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kurbanın nereden geldiğini Kur'an-ı Kerim bize açıklamıyor. Tefsircilerimiz çeşitli şeyler söylüyor. Öyle veya böyle Allah Celle Celaluhu bir koç kurban olarak verdiğini ifade ediyor. Bir. İki, bunun çok büyük bir kurban olduğunu bize söylüyor. Buradan da kıyamete kadar müminlerin kurban keseceğinin işaretidir demişler. Yani bu kurban öyle bir kurban ki kurban kesme sünneti İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak bunu sevgili peygamberimizin hadislerinden ve ayeti kerimeden hareketle Hanefiler vacip olduğunu ifade ediyorlar. Kıyamete kadar da bu vaciplik ve sünnetliği devam edecektir. Bu yönüyle de büyük bir kurbandır o. Her sene kurban mevsimi yaklaştığında, kurban bayramı yaklaştığında televizyonlarımızda ve basın yayın organlarımızda kurban tartışması başlar. Birçok insanımız hayvansever hale bürünü verir. Her gün bir kurban bayramında kesilen koyun, keçi ve sığırdan daha fazla her gün hamsi balığı öldürülür. Bu hayvanseverlerimizin hiç ses çıkmaz. Bir sene boyu mezbahalarda koyun, keçi, sığır kesilir. Bu hayvanseverlerimizin hiç sesi çıkmaz. Bir sene boyunca denizde çeşitli balıklar tutulur, kimse ses etmez. Av hayvanlarının nesli tüketilir, yine de ses etmezler. Ancak Müslümanlar kurban bayramında vacip veya sünnet olan bir ibadeti yerine getirmeye kalkışınca yeri yerinden oynatmaya kalkıverirler. Niyetlerinin ne olduğu, iç dünyalarında nelerin gezindiği, ağızlarından çıkan kelimelerden böylece anlaşıverilir. Biz eşyayı ayrım yapmadan, yani bir ağaçla bir kuşu, bir çiçekle bir böceği ayırt etmeden Allah'ın mülkü olarak değerlendiriyoruz. Velillahi mülkü's semavati vel ard ayeti kerimeleriyle mülkiyetin Allah'a ait olduğunu, Allah'a ait olan bu mülkü kendi malımızdan, anamızın babamızın malından daha fazla değerli kabul ederek korumaya yöneliyoruz. Bu arada o Allah Celle Celaluhu mülkün sahibi diyor ki bize, kulu veşrabu ve la tüsrifu, yeyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz diyor. Mülkün sahibi diyor, buyurun dünya misafirhanesine misafirim olarak geldiniz, bir müddet kalacaksınız. Bir nefes alıp gidenler olacak, 100 yıl nefes alanlar da olacak. Bu soframdan benim yiyip içeceksiniz ama israf etmeyeceksiniz ve bu mülkümü bana ait olduğunu bileceksiniz. Biz onun içindir ki ağaçla koyun arasında fark gözetmiyoruz. İkisini de Allah'ın mülkü olarak değerlendiriyor. Her şeyi yerli yerince kullanmaya, haddi aşmamaya dikkat ediyoruz. Hani Yunus Emre bu gözle bakmış. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü demiş. Yani yaradandır bu mülkün sahibi. E biz yaratanı sevdiğimize göre onun malını, mülkünü de severiz. Ona göre değer veririz dedikten sonra ağaçların kesilişine dikkatimizi çekmiş. Beni bir dağda buldular. Kolum, kanadım kırdılar. Dolaba layık buldular. Onun için inilerim diyor. Yani ağacı kesmişler. Suyu Fırat Nehri'nden suyu alıp bahçeleri sulayabilmek için dolap yapmışlar. Veya değirmenleri döndürebilmek için dolap yapmışlar ve dolapla suyu alıp değirmeni ve döndürüyorlar veya tarlayı sulayıyorlar. Bu arada gıcır gıcır ses çıkarır o ağaçlar. Yunus bakmış da beni bir dağda buldular. Ağaç diyor bunu. Kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık buldular. Anın için inilerim der. Yani biz kestiğimiz bir ekinin bile ses çıkardığına inanırız. Onların hepsinin zikir ettiğine inanırız. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder ayetine göre taşın tesbih ettiğine, kuşun tesbih ettiğine inanırız. Denizlerin tesbih ettiğine, yıldızların tesbih ettiğine inanırız. Çiçeklerin ve de çocukların tesbih ettiğine inanırız. Ormanların her dalının, her yaprağının Allah'ı zikrettiğine inanırız. Yani dünyanın tamamı ve gökyüzünün tamamı Allah'ı zikretmektedir. Biz o zikreden dervişler arasında hayatımızı sürdürüyoruz. Ekini dererken yine Rabbimin kuralına uygun hareket ettiğimizden günaha girmediğimize, Rabbim kanununu öyle koymuş, o kanunu yerine getirdiğimizden rahatsız değiliz. Ama ne yaparsak yapalım, haddi aşmamaya, israf etmemeye dikkat edeceğiz. Günümüzde bazı, bu benim kurbanıma karşı olan insanlar, kurbana karşılar, kurban kesmiyorlar, dinime karşılar, dinime inanmıyorlar. Kurban kesmemiz nedeniyle hayvan sever olmadığımızı dünyaya ilan eden bu adamlar her sene 1 milyon en azından yeryüzünde insan boğazlıyorlar. Evet. Yahudisi Filistin'de, Hristiyanların tamamı da Afganistan'da, Irak'ta, Güney Afrika'da, Güney Amerika'da senede 1 milyon insan boğazlıyorlar. Afrika'da iki kabile birbirini öldürürken iki Amerikalı ile İngiliz bunlara karşılıklı silah verdirip 1 milyon insanın ölmesine sahip olup ormanlarını ve madenlerini sömürmek için adamın azaltılmasına karar vermiş insanlar. Koyunun boğazlanmasına karşı çıkan bu insanlar milyonlarca insanı boğazlıyorlar. Ve beşşernâhu bi İshâga nebiyyen mines sâlihîn. İbrahim aleyhisselama salihlerden bir nebi olarak İshâg'ı müjdeledik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bârakna aleyhi alâ İshâga ve min zürriyetihimâ muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Onu bereketli kıldık. İshak'a da bereketler verdik. İbrahim'le İshak'ın zürriyetinden, neslinden gelenlerden mümin olanlar da var. Kendine apaçık zulmedenler de vardır diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlardan birçoğu nesil itibariyle Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Hazreti Adem, Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim nesillerin çoğalması bakımından çok önemli 3 peygamberdirler. Hristiyan aleminin tamamı Hazreti İshak'tan gelen Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselama inanmaktadırlar. Müslümanlar şu anda milyarlarca Müslüman, İsmail aleyhisselamın neslinden gelen Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmektedirler. Ayrıca Müslümanlar, İshak aleyhisselama da onun neslinden gelen peygamberlere de iman etmektedirler. Zaten bizim özelliğimiz ve de güzelliğimiz buradan gelir. Biz bütün peygamberlere iman ettiğimizi ikrar eden Müslümanlarız. Biz bütün kitaplara iman etmiş insanlarız. Allah onları bereketli kılmış. İbrahim aleyhisselamı da, İshak aleyhisselamı da, İsmail aleyhisselamı da. Biz onu her gün zaten tekrarlıyoruz. Namazımızın son oturuşunda ve 4 rekatlı sünnetlerimizden ikindi ve yatsının 2 rekatında, 2. rekatın oturuşunda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım Muhammed'e ve onun aline, ashabına rahmet et. Nasıl ki İbrahim'e ve onun nesline rahmet ettiğin gibi. Allah'ım Muhammed'i ve onun âli ashabını mübarek kıl, bereketli kıl. Nasıl ki İbrahim ve onun âlini, neslini bereketli kıldığın gibi diye her gün duamızı yapmakta. Ve bu ayeti kerimede haber verilen bereketin devam ettiğini itiraf etmekteyiz. Bu surenin bu bölümünde yani Saffat suresi ki bize saf bağlamayı öğreten suredir. Melekler saf bağladığı gibi yeryüzünde müminlerin de saf bağlaması, birbirlerine kenetlenmesini öğreten bu surede Allah Celle Celaluhu ve lekad menenna ala Musa ve Harun ve necceynahuma ve kavmehuma minel karbil azim ve nasarnahum fekanuhumul galibin ve ateynahumel kitabel müstebin ve hedeynahumes sıradal müstakim ve terakna aleyhima fil ahirin selamun ala Musa ve Harun inna kezalike nezzil muhsinin innehuma min ibadinel müminin. Peygamberler geçidi burası, örnekler geçidi. Yani müminlerin bugünlerde en çok okuyacağı surelerden biri de bu Saf suresi. Saf tutmayı öğreneceğiz. Müminlerle kenetlenmeyi öğreneceğiz. Hani hacda şeytan taşlarken bir yere taşlamayı öğreniyoruz. Bir yere taş atmayı. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara taş attığımız gibi. Ayrı dillerden, ayrı renklerden, ayrı mezheplerden gelen aynı dinin mensupları Mina'da aynı yeri taşladıkları gibi ve Kabe'de aynı taşı yani Hacer-ül Esved'i tuttukları gibi dünya geneline dağıldıklarında yine atılacak yerin tek o da din düşmanı, insanlık düşmanı insanlar olduğu ve tutulacak yerin de Allah'ın dini olan Hablullahil Metin diye ifade edilen Kur'an-ı Kerim olduğunu göstermeleri gerekiyor. Bu konuda örnekler, Rabbim onu haber veriyor bize. Musa ve Harun, bunlar iki kardeş. Musa ile Harun aleyhissalatu vesselama nimetler verdiğini, onları büyük bir beladan, üzüntüden ve kederden kurtardığını, kimden? Firavun ve onun zalim komutanlarıyla, bilginlerinden Haman'dan ve ekonomiyi elinde tutan Karun'dan, siyaseti elinde tutan Firavun'dan kurtardığını ve onların galip geldiğini Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla o Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın galip geldiğini, o her şeyi açıklayan kitabı onlara verdiğini yani Tevrat'ı verdiğini ve onları doğru yola ulaştırdığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ve onların daha sonrakiler arasında devam eden namını bıraktığını. Ve terakna aleyhima fil ahirin. Daha sonra gelenler arasında onların namını bıraktık diyor Allah Celle Celaluhu. Hala biz Musa aleyhissalatu vesselam diye dua ediyoruz. Harun aleyhissalatu vesselam diye dua ediyoruz. Firavun'un adını ağzımıza almıyoruz. Alırsak bile, 40 yılın başında ağzımıza alsak bile Firavun aleyhillâne diyoruz. Musa ve Harun'a selam olsun diyor. Allah Celle Celaluhu söylüyor bunu. Basit gibi gelir ama değil bu cümleler, bu ayetler. En saygın bildiğiniz insandan, en sevdiğiniz bir insandan size selam gelse, iç dünyanızdaki esen o mutluluk rüzgarını bir görün. Ya kainatı yaratan, şahları, padişahları, kralları, şairleri, ilim adamlarını, filozoflarını, herkesi, her çiçeği, her böceği yaradan Allah Celle Celaluhu Musa ve Harun'a selam olsun diyor. Onları biz böylece mükafatlandırdık. Onlar bizim halis kullarımız, mümin kullarımızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan daha değerli bir söz olur mu? Onlar bizim mümin kullarımızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar bu mertebeye nasıl ermişler? Allah Celle Celaluhu'nun o gün için Tevrat'ında indirdiği emirlere uymuşlar, yasaklarından kaçmışlar. Kafirin gücünün büyüklüğünden endişe etmemişler. Çünkü Allah'ın gücü onların da üstünde olduğunu bilmişler ve galip gelen onlar olmuş. Rabbim bu örnekleri bizim de aynı yolda olmamız ve aynı neticeleri almamız için vermektedir. Allah onların yollarında yürütsün. Kafirlerin izlerinden bir adım bile atmayı bize nasip etmesin. Peygamberlerin yolundan yürümeyi ve onların vardığı makama bizleri de ulaştırmayı, Rabbin rızasını kazananlardan kılmayı nasip eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.